Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür, bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler engeldir sevene. Şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet, melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne.